فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما ดังนั้นเราปรารถนาข้าเขาโดยหวังว่าพระผู้บริหารของเขาทั้งสองจะทรงเปลี่ยนลูกที่ดีกว่าให้แก่ทั้งสองมีความบริสุทธิ์กว่าและมีความเมตตาแก่ทั้งสองมากกว่า وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَّهُمَا وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا และส่วนเรื่องของกำแพงนั้นมันเป็นของเด็กกำพร้าผู้ชาย 2 คนที่อยู่ในเมืองและใต้กำแพงนั้นมีขุมทรัพย์ของเขาทั้ง 2 และพ่อของเด็กทั้ง 2 ก็เป็นคนดีดังนั้นพระผู้อภิบาลของท่านประสงค์ให้เด็กทั้ง 2 บรรลุสู่ความเป็นผู้ใหญ่ และจะให้เขาทั้ง 2 เอาสมบัติของเขาทั้ง 2 ออกมาเองเป็นความเมตตาจากพระผู้อภิบาลของท่านและฉันไม่ได้ทำสิ่งนั้นตามความพอใจของฉันนั่นคือความหมายที่ท่านไม่สามารถมีความอดทนต่อสิ่งนั้นๆได้ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا และพวกเขาก็จะถามเจ้ามุฮัมมัด เกี่ยวกับซุลกอร์นัยจงกล่าวเถิดฉันจะเล่าเรื่องของเขาแก่พวกเจ้า إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا แท้จริงเราได้อำนาจแก่เขาในแผ่นดินและเราได้ให้ทุกสิ่งที่เขาต้องการ فَأَتْبَعَ سَبَبًا ดังนั้นเขาจึงมุ่งไปทางหนึ่งคือทางทิศตะวันตก حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا จนกระทั่งเมื่อเขาเดินทางไปถึงดินแดนที่ดวงอาทิตย์ตก เขาพบมันตกลงไปในน้ำขุ่นดำและพบณที่นั้นชนกลุ่มหนึ่งเราอัลลอฮ์กล่าวว่าโอ้ซุลกอร์นัยเจ้าจะลงโทษพวกเขาหรือทำความดีต่อพวกเขา قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا เขาซุลกอร์นัยกล่าวว่า ส่วนผู้ที่อาจทำนั้นเราจะลงโทษเขาแล้วเขาจะถูกนำกลับไปยังพระผู้อภิบาลของเขาดังนั้นพระองค์จะทรงลงโทษเขาด้วยการลงโทษอย่างรุนแรงและส่วนผู้ศรัทธาแล้วก็ประกอบความดีนั้น และส่วนผู้ศรัทธาแล้วก็ประกอบความดีนั้นสำหรับเขาคือการตอบแทนที่ดีและเราจะพูดกับเขาในกิจการงานของเราอย่างง่ายๆและเขาได้มุ่งไปอีกทางหนึ่งทางทิศตะวันออก حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا จนกระทั่งเมื่อเขาเดินทางไปยังดินแดนที่ดวงอาทิตย์ขึ้นเขาพบมันขึ้นเหนือกลุ่มชนหนึ่งซึ่งเรามิได้กระทำที่กำบังแดดให้แก่พวกเขา كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا เช่นนั้นแหละเรายังรู้ข่าวคราวที่เกี่ยวกับเขา ثم أتبع سببا แล้วเขาได้มุ่งไปอีกทางหนึ่งไปทางเหนือ حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا จนกระทั่งเมื่อเขาเดินทางไปถึงบริเวณระหว่างผาทั้ง 2 เขาได้พบกลุ่มชนหนึ่งที่เชิงภูผาทั้ง 2 นั้นซึ่งพวกเขาเกือบจะไม่เข้าใจคำพูดกันเลย قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا พวกเขากล่าวว่าโอ้ซุลกอรนัยแท้จริงยะจูดและมะจูดนั้น เป็นผู้บ่อนทำลายในแผ่นดินนี้ดังนั้นเราขอมอบบรรณาการแด่ท่านเพื่อท่านจะได้สร้างกำแพงกั้นระหว่างพวกเรากับพวกเขา قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما เขาซุลกอรนัยกล่าวว่าสิ่งที่พระผู้อภิบาลของฉันได้ให้อำนาจแก่ฉันดียิ่งกว่า ดังนั้นพวกเจ้าจงช่วยฉันด้วยกำลังฉันจะสร้างกำแพงที่แข็งแรงกั้นระหว่างพวกท่านกับพวกเขา آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا พวกท่านจงเอาเหล็กท่อนโตๆมาให้ฉัน จนกระทั่งเมื่อพวกเขาได้ทำให้บริเวณภูเขาทั้ง 2 เสมอกันเขาก็กล่าวว่าจงเป่ามันด้วยเครื่องเป่าลมจนกระทั่งเมื่อเขาได้ทำให้มันร้อนเป็นไฟเขากล่าวว่าปล่อยให้ฉันเททองแดงล้อมลงไปบนมันดังนั้นพวกเขายะยุดและมะยุด ก็ไม่สามารถจะข้ามมันได้และไม่สามารถจะขุดโพรงผ่านมันไปได้กาลฮาซาเราะห์มะตุมมินร็อบบีฟะอิซาจาอะวะอ์ดุร็อบบีจะอะละฮูดักกาวะกานะวะอ์ดุร็อบบีฮักกอนเขาซุลกอรนัยกล่าวว่านี่คือความเมตตาจากพระผู้อภิบาลของฉันดังนั้นเมื่อสัญญาของพระผู้อภิบาลของฉันมาถึง พระองค์จะทรงทำให้มันพังทลายและสัญญาของพระผู้อภิบาลของฉันนั้นเป็นจริงเสมอ وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا แล้ววันนั้นเราจะปล่อยให้บางส่วนของพวกเขาปะทะกับอีกบางส่วนและสังจะถูกเป่าขึ้นแล้วเราจะรวมพวกเขาไว้ทั้งหมด وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا และวันนั้นเราจะนำนรกยันนำมาเสนอแก่พวกปฏิเสธศรัทธา الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا คือบรรดาผู้ที่ดวงตาของพวกเขาถูกปกปิดจากการระลึกถึงข้า และพวกเขาไม่สามารถที่จะได้ยิน أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا และบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาได้คิดแล้วหรือว่า พวกเขาจะยึดเอาพวงบ่าวของข้าอื่นจากข้าเป็นผู้คุ้มครองได้แท้จริงเราได้เตรียมนรกยานนำไว้เป็นที่พำนักสำหรับบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธา قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าเราจะแจ้งให้พวกท่านทราบเอาไหม ถึงบรรดาผู้ที่ขาดทุนยิ่งในการงาน الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا คือบรรดาผู้ที่การขวนขวายของพวกเขาสูญสิ้นไปในการมีชีวิตในโลกนี้โดยที่พวกเขาคิดว่า แท้จริงพวกเขาทำความดีอยู่แล้ว อูลาอิกัลลซีนกะฟะรูบิอายาติร็อบบิฮิมวะลิกออิฮฟะฮะบิตัตอะอ์มาลุฮุมฟะลานุกีมุละฮุมยามัลกิยามะติวะซนา เขาเหล่านี้คือบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาต่อองค์การทั้งหลายของพระผู้อภิบาลของพวกเขาและการพบปะกับพระองค์ดังนั้นการงานของพวกเขาจึงไร้ผลและในวันกิยามะห์เราจะไม่ให้มันมีค่าแก่พวกเขาเลย ดาลิกะจะซาอุมจะฮันนัมบิมากะฟะรูวัตตะคะซู นั่นแหละการตอบแทนของพวกเขาคือนรกยานนำเนื่องจากพวกเขาปฏิเสธศรัทธาและพวกเขายึดเอาองค์การทั้งหลายของข้าและบรรดารอซูลทั้งหลายของข้าเป็นที่ล้อเล่น อินนัลลซีนอามะนูวะอะมิลุศศอลิฮาติกานัตละฮุมญันนาตุลฟิรดาวซนุซุลา แท้จริงบรรดาผู้ศรัทธาและปฏิบัติความดีสำหรับพวกเขานั้นจะได้รับสวนสวรรค์ชั้นฟิรดาวเป็นที่พำนัก คอลิดีนฟีฮาลายะบกูนอันฮาฮิวะลา พวกเขาพำนักอยู่อย่างถาวรในนั้นโดยที่พวกเขาประสงค์ไม่เปลี่ยนแปลงใจไปจากมัน กุลลาวกานัลบะห์รุมิดาดัลลิกะลิมาติร็อบบีลานะฟิดัลบะห์รุกับละอันตะฟะดะกะลิมาตุร็อบบีวะลาวจิอ์นาบิมิธลิฮีมะดะดา จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าหากว่าทะเลเป็นน้ำหมึกสำหรับบันทึกพจนานุกรมของพระผู้อภิบาลของฉันแน่นอนทะเลจะเหือดแห้งก่อนที่พจนานุกรมของพระผู้อภิบาลของฉันหมดสิ้นไปแม้ว่าเราจะนำมันเยี่ยงนั้นมาเป็นน้ำหมึกอีกก็ตาม กุลอินนะมาอะนะบะชะรุมมิตลุกุมยูฮาอิลัยยะอันนะมาอิลาฮุกุมอิลาฮุวาฮิดฟะมันกานะยัรจูลิกาอ์ร็อบบิฮิฟัลยะอ์มัลอะมะลันศอลิฮา จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าแท้จริงฉันเป็นเพียงสามัญชนคนหนึ่งเยี่ยงพวกเจ้ามีองค์การแก่ฉันว่าแท้จริงพระเจ้าของพวกเจ้านั้นเป็นพระเจ้าองค์เดียวแต่นั้นผู้ใดหวังที่จะพบพระผู้อิมานของเขาก็ให้เขาประกอบการงานที่ดีและอย่าตั้งผู้ใดเป็นภาคีในการเคารพภักดีต่อพระผู้อภิบาลของเขาเลย